الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا اور البتہ تحقیق ہم نے عزت بخشی ہے اولاد آدم کو اور ہم نے ان کو سواری دی ہے خشکی میں اور دریا میں اور ہم نے روزی دی ہے ان کو پاکیزہ عمدہ سے عمدہ چیزوں سے اور ہم نے ان کو فضیلت بخشی ہے بہت سی اس مخلوق پر جس کو ہم نے پیدا کیا ہے بڑی فضیلت پہلے اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کیا اور مشرکین کا رد اور توحید کا اثبات انسان کی بے چارگی اور عاجزی سمندروں کے اندر اور اسی طرح مصیبت کے وقت جب درماندہ اور لاچار ہو جاتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو ہی پکارتے ہیں لیکن جب آسودہ حال ہوتے ہیں اور مصیبت سے نکل جاتے ہیں سمندر سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر اسی طرح وہی شرکیہ باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا شکوہ کیا ہے انسان بہت ناشکر گزار ہے کان الانسان و کفورا پھر اللہ نے وعید سنائی ہے کہ لوگوں کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے خدا تعالیٰ خشکی میں بھی ان کو زمین میں دسا سکتا ہے یا دوبارہ ایسا موقع اور ایسی ضرورت مجبوری پیش کر دے کہ سمندر میں اور دریا میں جائیں اور وہاں ہی اللہ تعالیٰ پانی میں ڈبو دے ان کو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ پھر وہ اس کے بارے میں کوئی بات پرس کر سکے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یعنی اولاد آدم کو فضیلت بخشی ہے باقی مخلوق کے مقابلے میں یہ اصل میں اس شیطان کی بات کا جواب ہے شیطان نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی یہ کہا تھا کرم تعلیہ آپ مجھے بتلائیں پروردگار سے کہتے ہیں مجھے بتلائیں یہ حقیر جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے اس کو تو نے مجھ پر بڑائی بخشی ہے تو میں بھی اس کی اولاد کو اگر تو مجھ کو مولت دے گا تو قیامت تک میں بھی ان کی اولاد کو قابو کروں گا اور یہ شکر گزار نہیں ہوں گے اور بہت تھوڑے لوگ تو یہ شیطان نے جو یہ کہا تھا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی ہے اور بزرگی بخشی ہے اور پھر وہ فضیلت والی باتوں کا ذکر فرمایا ہے جو انسان کو عطا فرمائی ہیں یہ فضیلت جو ہے انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے یہ مختلف پہلو رکھتی ہے انسان کی عام انسانوں کی بھی اور خاص انسانوں کی فضیلت بھی فضیلت عامہ اور فضیلت خاصہ عام فضیلت تو تمام بنی نوع انسان کو حاصل ہے جو اللہ نے عطا فرمائی اور یہ فضیلت کس بنا پر ہے عام انسانوں میں مومن بھی ہیں کافر بھی ہیں نافرمان بھی ہیں مطیع بھی ہیں ہر قسم صحیح الاعتقاد بد عقیدہ سب ہیں تو تمام انسانوں کو فضیلت دینے کا کیا مطلب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بالعقل اللہ نے عقل کی نعمت دے کر تمام انسانوں کو باقی لوگوں کے باقی مخلوق کے مقابلے میں فضیلت بخشی ہے. فرشتے اگرچہ اللہ تعالی کی مقدس ترین مخلوق ہے اور صاحب عقل ہے، لیکن ان کے اندر خواہش اور شہوت کا مادہ نہیں رکھا اللہ نے، ان کو تو الگ کر لیں. باقی جنات، حیوانات اور باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تمام پر انسان کو فضیلت حاصل ہے کہ یہ عقل کی جوہر اللہ نے انسان کو عطا فرمائی. جیسا حدیث میں بھی آتا ہے کہ عقل کو پیدا کر کے اللہ تعالی نے فرمایا سامنے آؤ، سامنے پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹی، فرمایا کہ میں تیری وجہ سے مواخذہ کروں گا اور تیری وجہ سے میں دوں گا جو کچھ بھی دوں گا. اور عقل کی وجہ سے ہی انسان مکلف ہوتا ہے اور انسان سب باتیں اس عقل کے ساتھ ہی کرتا ہے. یہ اللہ نے بڑی ایک دولت عطا فرمائی. حضرت امام زحاق جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام اولاد آدم کو فضیلت بخشی ہے. تو وہ فضیلت کی بات کیا ہے؟ گفتگو کرنا. گفتگو کرتا ہے، باقی چیزیں گفتگو نہیں کرتی، حیوانات وغیرہ دوسری، اور انسان تکلم کرتا ہے. یہ نطق، نطق کی وجہ سے اللہ نے اس کو فضیلت بخشی ہے. اور اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکتا ہے، ہر چیز کو گفتگو کے ذریعے سمجھا سکتا ہے. یہ کمال اللہ نے انسان کو عطا فرمایا. اس لیے پرانے یونان کے منطقی انسان کی تعریف ہی یہی کرتے تھے کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟ حیوان ناطق. ایک جاندار ہستی ہے جو بولنے والی ہے، یہ تعریف کرتے تھے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے طریق میں ان کی تعریف اور طریقے پر کی جاتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. انسان کس کو کہتے ہیں؟ الذی یتفکر و یعمل بالآلات. انسان وہ ہے جو غور و فکر سے کام لیتا ہے اور جو آلات کو کام میں لاتا ہے. یہ اللہ نے یہ کمال انسان کو بخشا، غور و فکر کرنا اور آلات کو کام میں لانا. یہ خاص کمال ہے. اب ہاتھوں کے ساتھ چیزوں کو پکڑنا، اور اگر کھانا پینا بھی ہوتا ہے تو ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کر انسان اس کو کھاتا پیتا ہے، نوش کرتا ہے، تناول کرتا ہے. ہر چیز اپنے منہ کے ساتھ کھاتی، کیڑے مکوڑے، جانور، درندے، پرندے سب منہ کے ساتھ کھاتے. لیکن ایک انسان کو ہی اللہ نے یہ کمال دیا کہ وہ ہاتھ کے ساتھ پکڑ کر غذا کو کھاتا. یہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا. ایک دفعہ ہارون الرشید جو خلیفہ تھا عباسیوں کا، اس کے مجلس میں، کھانے کی مجلس تھی، حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ کے بڑے شاگرد، یہ قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے ہارون الرشید کی مملکت کے، بڑے صاحب کمال اور نیک آدمی تھے اور بڑے علم والے تھے، قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ. لوگ تو بدنام کرتے ہیں لیکن بدنامی والی کوئی بات ان میں نہیں پائی جاتی، سب باتیں غلط ہیں جو ان کے خلاف لکھی جاتی ہیں. کمال درجے کے متقی محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور نیکی کے مالک تھے، اور اپنے فرائض بے حد عمدہ طریقے پر انجام دیتے تھے. بادشاہ کو نصیحت کرتے تھے، ان کی کتاب الخراج پڑھ لیں، اس کا مقدمہ کہ کس عمدہ پیرائے پر اس نے خلیفہ وقت کو نصیحت کی ہے. یہ انہی کا حق ہے. کمال درجے، غلط باتوں کو نہیں برداشت کرتے تھے. تو امام ابو یوسف وہاں موجود تھے، ہارون الرشید کی مجلس میں کھانا لایا گیا. تو کھانے کے لیے بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے لیے یہ چمچ وغیرہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، وہ حاضر کیے گئے. تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ حضرت، آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں کے لیے انگلیاں بنائی ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے عزت بخشی ہے کہ جانوروں کو تو نہیں دی. تو انگلیوں کے ساتھ کھانا کھانا اور تناول کرنا یہ کمال ہے انسان کا. تو ہارون الرشید نے اس چمچے کو اٹھا دیا اور انگلیوں کے ساتھ کھانا شروع کیا. بات کا اثر ہوا. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تین انگلیوں کے ساتھ کھاتے تھے. تین انگلی، ساری انگلیوں کو استعمال کرنا یہ حرص کی علامت. تین انگلی کے ساتھ یہ استعمال کرتے تھے. ہمارا تو کھانے کا الگ، حضور کا تھے تین انگلیوں کے ساتھ اٹھاتے تھے اور تناول فرماتے تھے. تو اللہ نے یہ کمال انسان کو بخشا ہے. کمالات جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں. دیکھو انسان کو اللہ نے جسمانی کمال تو سب سے پہلے یہ بخشا ہے کہ انسان کی تخلیق فرمایا، میں نے اپنے دست قدرت کے ساتھ انسان کو پیدا کیا، اتنا شرف انسان کو بخشا. یہ بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیا گیا، اللہ نے اپنے دست قدرت کے ساتھ انسان کو بنایا. اور پھر نوع انسانی کے بارے میں فرمایا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ صاحب قدرت اور کمال مہربانیوں کا اور حکمت بالغہ کا مالک ہے جو شکم مادر کے اندر تمہاری تصویریں بناتا ہے، کمال درجے کی تصویر بناتا ہے، آپ پانی پر تصویر بناتا ہے، وہ شکل بن جاتی ہے. یہ اللہ نے تھوڑا عزت دیا انسان. اور پھر حسن صورت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سیدھا قد عطا فرمایا، دو پاؤں عطا فرمائے، سر اونچا رکھا. یہ سر کی بلندی حکما کہتے ہیں، یہ اس لیے رکھی اللہ نے اور بالکل سامنے کی طرف رخ اس کا کر دیا کہ انسان کا مقصد بھی بہت بلند ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا تک اور اس کی خوشنودی تک پہنچنا. جانور ٹیڑے ہیں، کوئی لمبے ہیں، کوئی زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کوئی رکوع کی شکل میں ہے، کوئی سجدے کی شکل میں پڑا ہوا، کوئی چار پاؤں پر ہے، کوئی کم و بیش ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جیسا انسان. یہ سیدھی قامت جو استقامت اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ انسان کے ساتھ ہی مخصوص ہے. یہ اللہ نے کمال شرف بخشا ہے، قد کے اندر اعتدال. اور پھر اگر بدن اللہ نے انسان کا کمال بنایا ہے، اس کی اعضاء جوڑ بندی کمال درجے کی ہے، تو اسی طرح اس کے اندر جو نفس اور جان رکھی ہے وہ بھی ایک کمال شاہکار ہے خدا کی قدرت. روح الہی جو اندر رکھی ہوئی ہے انسان کے اور نفس ناطقہ انسان کی جان، وہ بھی کمال درجے کی ہے. پھر انسان جو غذا استعمال کرتا ہے اس کے اندر بھی اللہ نے اس کو شرف بخشا. اور پھر انسان کی نشو و نما ایسی کی، آگے سلسلہ تولید و تناسل ہی اللہ تعالی نے کمال درجے کا پیدا کیا. اب غذا کی بات سن لیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کو کمال درجے کا متمدن بنایا. دیکھو یہ نظافت پسند ہے، اس کی فطرت میں طہارت رکھی. جانور کے سامنے آپ گھاس ڈال دیں، گندی جگہ پر ڈال دیں، وہ کھا لے گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا، یہ گوبر میں ڈال دیا ہے گھاس تم نے، یہ کہاں ڈال دی، جہاں ہوگا وہ کھا لے گا. لیکن انسان کے سامنے جب غذا لائیں گے تو اگر گندے برتن میں ہوگا فوراً اعتراض کرے گا، ہٹاؤ اس کو پیچھے، دسترخوان لاؤ، پاک برتن لاؤ. کیوں؟ اس کی فطرت میں اللہ نے طہارت رکھی. کبھی نہیں کھائے گا گندی، زمین پر ڈال کر نہیں کھائے گا انسان، نیچے دسترخوان. سنت کے مطابق حضور چمڑے کا دسترخوان بچھاتے تھے اور اوپر اس کے تام رکھا جاتا تھا اور تناول فرماتے تھے. یہ انسان کا کمال ہے. اور پھر اللہ تعالی نے انسان کے اندر فام اور تمیز بھی رکھی ہے، چیز کی تحقیق کرتا ہے انسان. یہ تحقیق کا مادہ بھی انسان کے اندر ہی اللہ نے رکھا ہے اور حس انسان کے اندر رکھی ہے، ادراک سمجھ کی بات، چیزوں کی حقیقتوں کو بھی سمجھتا ہے انسان، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے آگے بھی کمال دیا ہے، دوسری چیزوں پر تسلط دیا، اللہ نے باقی چیزوں کو مسخر کر دیا ہے انسان، وہ ان سے کام لیتا ہے، جانوروں سے، درختوں سے، پتھروں سے، پانیوں سے، ہر چیز سے، اور پھر خود انسان گویا تسلط رکھتا ہے، اور خدا نے اس کو حکومت کرنے کا اور خلافت کرنے کا ان کی استعداد بخشی ہے، یہ عزت ہے، اور یہ انسان، اور پھر انسان تدبیر کرتا ہے، معیشت کی تدبیر بھی کرتا ہے، آخرت کی تدبیر بھی کرتا ہے، خدا نے فہم اور عقل ایسی انسان کو عطا فرمائی ہے جس کے ساتھ وہ تمام فضیلت کی باتوں کو حاصل کر سکتا ہے اور اچھے اعتقادات کو حاصل کر سکتا ہے، عمدہ اخلاق کو حاصل کر سکتا ہے، اللہ نے نور معرفت بھی انسان میں رکھا، انسان کے روح کے اندر اس کا مادہ رکھا گیا، اگر اس کو ضائع کر دے تو وہ اس کی غلطی ہے جیسا کہ عام لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ نے رکھا ہے ہر ایک انسان کی روح کے اندر، اور پھر دیکھو انسان کو اللہ نے لکھنا سکھلایا، اور ظاہری شکل و صورت کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ نے مردوں کے لیے یہ داڑھی کا نمونہ بنا دیا اور عورتوں کے لیے بالوں اور زلفوں کی شکل میں حسن اور خوبی کی بات بنا دی ہے، مزاج میں اعتدال اللہ نے رکھا ہے انسانوں کے، جو اعتدال مزاج انسان میں ہے وہ کسی اور مخلوق میں نہیں، اور صنعت و حرفت کرنے کی استعداد اور صلاحیت اعلی درجے کی اللہ نے انسان کے اندر رکھی، طرح طرح کی چیزیں انسان بناتے ہیں، یہ عام فضیلت کی باتیں ہیں جو بنی نوع انسان کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اس کے اندر کسی مومن اور کافر کی خصوصیت نہیں ہے، یہ عام باتیں، لیکن روحانی کمالات بھی ہیں انسان کے اندر رکھے، سب سے پہلے اللہ نے انسان کا ڈھانچہ بنا کر اس کے اندر جان پھونکی، یہ جان کا پھونکنا انسان کے اندر یہ روحانی کمال ہے، اور پھر اللہ نے آدم کی پشت سے تمام کو نکال کر ان سے عہد لیا وادی نامان میں عرفات کے قریب، تمام اولاد جو قیامت تک آنے والی تھی ان اس کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر اپنے سامنے ان سے گفتگو کی، جیسا قرآن میں الستو بربکم قالو بلا، میں تمہارا پروردگار نہیں، سب نے اقرار کیا تو ہمارا پروردگار روح نے، یہ روحانی کمال اللہ نے انسان کو بخشا، پھر رسولوں کو اللہ نے بھیجا، کتابیں نازل کی، بنی نوع انسان کے اندر اللہ نے نبوت کا سلسلہ رکھا، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ یہ انسانوں میں رکھا، یہ خاص روحانی کمال، پھر ولایت بھی انسانوں میں رکھی، نبیوں کے علاوہ اللہ کے ولی ہیں جو مقرب ہیں خدا کے، پھر ہدایت کا سلسلہ انسانوں میں اللہ نے رکھا، پھر ایمان اور اسلام، آداب اور اخلاق، اور ترقی عالم بالا اور عالم لاہوت کی طرف ترقی، حضیرت القدس علیین کی طرف ترقی کے سامان انسان کو عطا فرمائے، یہ روحانی کمالات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے انسانوں کو، یعنی خاص طور پر یہ خاص لوگوں کو، ایمان والوں کو عزت بخشی ہے، یہ کمالات ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انسان کو، ایمانداروں کو خیر البریہ فرمایا، ایمان والے سب مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، اللہ کی مخلوق کا بہترین حصہ، اور جو پھر اپنی استعداد اور سب کمالات کو ضائع کر کے کفر اختیار کرتے ہیں ان کو بدترین مخلوق فرمایا، شر البریہ فرمایا، یہی وجہ ہے، اب یہ ہے کہ کرمنا بنی آدم کی بات ہم پڑھتے، سب سے پہلے انسان کی توہین، بشر کی توہین ابلیس نے کی، اس کو، اس مٹی سے پیدا کیے ہوئے کو، تو نے عزت بخشی ہے میرے مقابلے میں. سب سے پہلے ابلیس نے انسان کی توہین کی, بعد میں کافروں, اکافر دنیا میں آئے تو نبیوں کو کہتے ہیں ابشر ہوں یا حدون نا, یہ انسان ہو کر بشر ہو کر ہم کو ہدایت دیں, ہم نہیں مانتے ان کی بات کو. پھر کافروں نے یہ کیا, انسان کی توہین گویا کہ ابلیس کا شیوا ہے اور پھر کافروں کا شیوا. بشر تو اللہ تعالی کے نزدیک بڑے, اس کو بڑی عزت بخشی گئی ہے, کمال اللہ نے دیا اس کو. پھر خاص طور پر اگر وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہو تو وہ سب سے بلند اور برتر ہے. تو سب سے پہلے گویا کہ یہ ابلیس نے توہین کی, اس کے مقابلے میں اللہ نے یہ فرمایا. اس واسطے یہ کہنا کہ ہدایت دینے والا انسان نہیں ہو سکتا, یہ تو بھی کافروں والی بات ہوگی. بھائی رسول کو کہنا رسول انسان نہیں ہے, تو رسول کون ہے؟ انسان تو سب سے زیادہ عزت والی ہستی ہے, اس سے بڑھ کر کسی کا احترام اور اکرام نہیں ہے یہ کہنا کہ وہ انسان نہیں ہے. تو یہ بات بہت غلط ہے, یہ مشرکانہ عقیدہ ہے. تو حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن العاص, عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے, جس کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے اور مفسر قرآن امام ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے, کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الملائکۃ قالت, فرشتوں نے کہا, یا ربنا اتیت بنی آدم الدنیا, اے ہمارے پروردگار تو نے اولاد آدم کو دنیا عطا کی ہے, یاکلون فیہا ویشربون ویلبسون, وہ دنیا میں کھاتے پیتے ہیں لباس پہنتے ہیں, ونحن نسبح بحمدک, اور ہم صرف تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں, ولا ناکلو ولا نشرب, نہ ہم کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, ولا نلہو, نہ ہم کھیل تماشا کرتے ہیں. تو فرشتوں نے عرض کیا, کما جعلت لہم الدنیا فجعل لنا الآخرہ, کہ اللہ جس طرح تو نے یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے تو آخرت ہمارے لیے بنا دے, آخرت ہمارے حصے میں آئے. فرشتوں نے یہ عرض کی اللہ تعالی کی بارگاہ میں, تو اللہ نے فرمایا, اجر و صالحہ ذریہ تمن خلق تو بیدیا کمن کل تو لہو کن فیکون, کیا میں اس شخص کی اچھی اولاد کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے, اس کی اچھی اولاد کو میں ان لوگوں کے ساتھ برابر کر دوں گا جن کو میں نے یہ کہا کہ کن فیکون, ہو جا, پس وہ ہو گئے, ان کو وہ عزت نہیں بخشی گئی جو آدم کو تخلیق کے وقت بخشی گئی. اللہ نے اپنے خاص دست قدرت سے اس کو بنایا, اس کی اچھی اولاد کو میں ان کے ساتھ کیسے برابر کروں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. دنیا بھی ان کے لیے ہوگی اور آخرت بھی ان کے لیے ہوگی. تو یہ اللہ تعالی نے انسان کی تکریم کا ذکر فرمایا, عزت بخشی ہم نے اولاد آدم کو, اور پھر ہم نے ان کو سواری دی خشکی میں اور سمندر میں. جانوروں کی کوئی سواری نہیں ہے, لیکن انسان کے لیے سمندر میں بھی سواری اللہ نے دی, خشکی میں دی, اور ہوا کو بھی مسخر کیا. دوسری آیات تصریف الریاح واصحاب المسخر بین السماء والارض, اب تو ہوا بھی مسخر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے اس کی مثال ملتی ہے, سخرنا لہ الریح, ہوا مسخر کر دی, وہ ہوا پر چل, پٹرول کی ضرورت نہیں تھی نہ ڈیزل کی ضرورت تھی, ہوا پر تخت اڑ کر جا رہا ہے, فوج جا رہی ہے, لشکر جا رہا ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں, ہوا کو ایسا مسخر کر دیا, اٹھا کر لے جاتی ہے. یہ شرف اللہ نے انسان کو بخشا, اور اب یہ فضائی سفر بھی ایسا ہی ہو گیا. اب تو فضا کو بھی کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے, یہ فساد کے لیے استعمال کریں گے, لڑائیوں وغیرہ کے لیے, تباہی بربادی کے لیے. لیکن بہرحال یہ بات تو انسانوں میں ہے. اب ہوائی سفر بھی ہے, اور بری بھی ہے بحری بھی ہے. اللہ نے یہ سب سواریوں پر سوار کیا, پھر فرمایا ہم نے ان کو روزی بخشی پاکیزہ اور ستھری عمدہ سے عمدہ چیزوں جو دوسری چیزوں کو نصیب نہیں ہے. کیا عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھو انسان چھلکا الگ کرتا ہے مغز کھاتا ہے, جانوروں کو یہ بات کہاں نصیب ہے دوسری چیزوں, عمدہ سے عمدہ چیز چھلکا الگ ہوگا, اناج کا بھوسا الگ ہوگا, اندر سے مغز جو کمال درجے کی غذائیت والی ہوتی ہے وہ انسان کے لیے, اور عمدہ سے عمدہ چیزیں پاکیزہ سے پاکیزہ چیزیں ہم نے ان کو غذا میں بخشی. اتنی عزت ہم نے انسان کو دیے. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا, ہم نے فضیلت بخشی ہے انسانوں کو بہت سی اس مخلوق پر کہ جس کو ہم نے پیدا کیا ہے, بہت بڑی فضیلت بخشی. مفسرین کرام اس مقام میں ایک اور مسئلے کو بھی بیان کرتے ہیں. یہ تمام باتیں تو ہو گئی کہ اللہ نے انسان کو حسن صورت, گفتگو, تدبیر, عقل اور دنیاوی اخروی مفاد اور مزار سب کو سمجھنے کی صلاحیت رکھی انسان کے اندر, دوسری مخلوق کو اپنے قابو میں لانا, خشکی میں بھی جانوروں کی پشت پر سوار ہونا, اس کے علاوہ دوسری سواریاں جتنی بھی ہیں, موٹریں ہیں, سائیکل ہے, پہلے زمانے میں اونٹ تھے, بیل گاڑیاں تھی, ٹانگا ہے, گھوڑا ہے, موٹریں ہیں, ہوائی جہاز ہیں, ریلیں ہیں, عمدہ سے عمدہ کاریں ہیں جن پر انسان سوار ہوتے ہیں. یہ اللہ نے سب انسان کو عزت بخشی ہے. سمندروں میں ہوں تو جہازیں اور کشتیاں ہیں, خشکی ہو تو اس میں طرح طرح کی سواریاں ہیں. آسائش اور آرام کے لیے انسان کو لباس کا عمدہ سے عمدہ سلسلہ مہیا فرمایا, رہنے کے لیے مکانات, رہائش گاہیں, آرام دہ جگہیں اللہ نے جتنی بھی انسان کے لیے تھی وہ مہیا فرمائی. اور پھر آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کرایا, اتنا اعزاز بخشا. اور پھر شیطان نے جو اعتراض کیا تھا اللہ نے اس کے مقابلے میں یہ فرمایا کہ دیکھو ہم نے انسان کو کتنی فضیلت بخشی ہے. لیکن حقیقتاً فضیلت اس صورت میں یہ انسان کو حاصل ہوگی جب وہ قانون کا پابند ہوگا, کیونکہ اللہ نے فرمایا ہم نے بہتر سے بہتر صورت بخشی ہے, لیکن پھر انسان ذلت اور خواری میں بھی پڑ گیا کفر اور شرک کرنے سے. الا الذین آمنوا, سوائے ایمانداروں کے, سوائے اللہ کی توحید کو ماننے والوں کے اور قیامت پر یقین رکھنے والوں, نبیوں کا اتباع کرنے والوں کے, باقی سب پستی میں چلے گئے. حقیقی عزت یہ ہے. تو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ حاشی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین کرام نے یہاں پر ایک اور باعث بھی چھیڑی ہے کہ فرشتے اور بشر میں کون زیادہ افضل ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ آیت اس کی طرف اشارہ نہیں کرتی, لیکن احناف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ انسانوں میں جو رسول ہیں یہ فرشتوں کے رسولوں سے زیادہ افضل ہیں, رسول بشر رسول ملائکہ سے زیادہ افضل ہیں. یعنی انسانوں میں جو رسول ہیں وہ جبرائیل میکائیل وغیرہ جو سب سے افضل ان سے زیادہ افضل ہیں. اور یہ سب سے افضل ہیں, اور باقی جو ان ایماندار ہیں عام ایماندار عام فرشتوں سے افضل ہیں, اور باقی فرشتے باقی مخلوق سے افضل ہیں. فرشتوں کی تفصیل یہ ہے, احناف کا یہی عقیدہ ہے اور یہی مسلک رکھتے ہیں. بہرحال انسان کو مجموعی طور پر اللہ نے کمال درجے کی فضیلت بخشی ہے جو کائنات میں کسی اور کو حاصل نہیں, یہی عزت اور تکریم کا مسئلہ اللہ نے بیان فرمایا. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, يوم ندعو كل أناس بإمامهم ومن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. يوم ندعو كل أناس اس دن کو دھیان میں لاؤ جس دن ہم بلائیں گے ہر ایک گروہ کو ان کے امام کے ساتھ. پس وہ شخص کی دیا گیا اس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں, بس یہی لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنی کتاب کو اعمال نامے کو, اور نہیں ظلم کیا جائے گا ان پر ایک دھاگے کے برابر. اور جو شخص اس دنیا کی زندگی میں اندھا ہوا بس وہ آخرت کے اندر بھی اندھا ہوگا اور بہت زیادہ گم کردہ راہ ہوگا. پہلی آیت میں اللہ تعالی نے انسانوں کو جو فطری طور پر باقی مخلوقات کے مقابلے میں عزت بخشی ہے اس کا ذکر تھا. کرمنا بنی آدم, بری اور بحری برتری اللہ نے عطا فرمائی ہے. خشکی اور تری میں اللہ نے سواریوں پر ان کو سوار کیا ہے, بلکہ فضا اور ہوا پر بھی اللہ تعالی نے انسانوں کو برتری عطا فرمائی ہے, اور عمدہ سے عمدہ اور پاکیزہ سے پاکیزہ چیزیں ان کو خوراک کے لیے مہیا فرمائی. اور اللہ کی مخلوق میں سے بہت سی مخلوق ایسی ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو زیادہ عزت دی ہے. یہ جو عزت اللہ نے دی ہے یہ فطری طور پر, اب یہ اس عزت سے انسانوں نے کہاں تک فائدہ اٹھایا ہے؟ یہ جو اللہ نے فطری طور پر عزت دی تھی آیا اس کو انسانوں نے قائم رکھا یا اس کو خراب کر دیا؟ اس کا پتہ محاسبے کے اندر لگے گا. اس وقت محاسبہ ہوگا اور جزائے عمل کی منزل سامنے آئے گی. تو اللہ تعالی نے اسی منزل کو ذکر کیا. اللہ نے تو برتری کے تمام اسباب مہیا کر دیے تھے, تو کیا انسانوں نے اس برتری کو قائم رکھا یا ان اسباب سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی حیثیت کو ذلیل کر دیا؟ تو اب اس کا پتہ محاسبے والے دن چلے گا. تو اللہ نے اس محاسبے کے دن کا ذکر فرمایا. یوم ندعو کل اناس, جس دن ہم پکاریں گے, اس دن کا ذرا تصور کرو, یاد کرو اور اس کو اپنے دھیان میں لاؤ کہ جس دن ہم ہر تمام لوگوں کو, یعنی ہر گروہ کو اور ہر فرقے کو ان کے امام کے ساتھ ہم پکاریں گے. یہ امام کا جو لفظ ہے اس کے بارے میں یہاں پر مفسرین کرام نے مختلف تفسیریں بیان کی ہیں, وہ سب درست ہیں تفسیریں. بعض تو فرماتے ہیں کہ امام سے مراد اعمال نامہ ہی ہے, ان کے اعمال نامے کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا جس قسم کے اعمال نامے کے وہ اہل ہوں گے. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ امام سے مراد ہے نبی, جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایسا معلوم ہوتا ہے, جس کو روح المعانی والے مفسر قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہر امت کو اپنے نبی کے ساتھ بلایا جائے گا, نبی کے نام پر پکارا جائے گا, کہا جائے گا کہ اے نوح کی امت, اے موسیٰ کی امت, اے عیسیٰ کی امت, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. ان کے نبی کے نام پر ان کو پکارا جائے گا. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ امام سے مراد کتاب ہے, ہر ایک گروہ اور امت کو ان کی کتاب کے ساتھ پکارا جائے گا. انجیل والوں کو کہا جائے گا او انجیل کو ماننے والوں, یا اہل الانجیل ہے, یا اہل التورات ہے, یا اہل الزبور ہے, اور قرآن والوں کو یا اہل القرآن ہے, اور قرآن کو ماننے والوں ادھر آؤ اپنا محاسبہ پیش کرو. تو امام سے مراد گرو بھی ہو سکتا ہے, نبی بھی ہو سکتا ہے, اور کتاب بھی ہو سکتی. اور امام کہتے ہیں اس کو جس کی اقتداء کی جائے اور جو پیشوا ہو. دعا جو ہے یہ اختتام قرآن پر جو دعا پڑھی جاتی ہے, حضور نے سکھلائی ہے, وَجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمًا, قرآن کے بارے میں اللہ اس کو میرا پیشوا بنا دے, میرے لیے نور بنا دے, ہدایت کا سامان بنا دے, جو بھول گیا ہوں وہ یاد ہو جائے, اور اس کو میرا ورد بنا دے, شب و روز میں اس کو پڑھتا ہی رہوں. قرآن ختم کرو تو یہ دعا پڑھنے, آنسوا چتی فی قبری, قرآن کی برکت سے میری قبر میں انس کا سامان پیدا فرما دے. یہ جو حضور نے فرمایا قرآن جب ختم کرو تو یہ دعا پڑھو, تو اس میں قرآن کو امام کہا گیا. اور امام مبین دوسری جگہوں میں بھی ہے, کتاب جو پیشوا ہوتی ہے, جس کے اصول اور قوانین پر چل کر انسان فلاح پا سکتے ہیں. تو امام سے مراد یا نبی بھی ہو سکتا ہے, کتاب بھی ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں امام زمانے, اپنے زمانے کے جو پیشوا یا جو لیڈر ہوں گے ان کے نام پر, جن کی لوگ اقتداء کرتے تھے ان کے ساتھ ہی پکارے گی. پارٹیوں کے لیڈر ہیں اور قوم و قومیتوں کے لیڈر ہیں, جس جس کی بات مانتے تھے اس کے ساتھ پکارا جائے گا, یہ فلاں کے گروہ ادھر آ جاؤ, فلاں کی پیشوائی میں چلنے والوں ادھر آ جاؤ. اسی طریقے سے یہ امام سچے بھی ہو سکتے اور جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. شیطان والوں کو اس کے نام پر پکڑ, اور شیطان کو ماننے والوں ادھر آؤ. اور گمراہ جو ہیں امام ضلالت, لوگوں کو گمراہ کرنے والے پیشوایان گمراہی, ان کے نام پر پکارا جائے آؤ ادھر, تو وہ کتنا خوفناک منظر ہوگا اور کتنی دہشت ناک گھڑی ہوں گی وہ, کہ جب ہر ایک گروہ کو چاہے اپنے دور یا اپنے زمانے کے امام کے ساتھ یا اپنے خاص کسی لیڈر اور پیشوا کے نام کے ساتھ پکارا جائے, یا نبی کے نام پر پکارا جائے, یا کتاب کے نام پر پکارا جائے, تو جس طریقے سے بھی ہو بہرحال ان کو آواز دی جائے گی اور ندا دی جائے گی. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ امام یہاں امام کی جمع ہے, یا عربی زبان میں اصل اور ماں کو کہا جاتا ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ خف عربی زبان میں, اور خفاف اس کی جمع آتی ہے, امام جمع ہے, اپنی ماؤں کے ساتھ پکارے جائیں, او فلاں کے بیٹے ادھر آؤ. لیکن یہ تفسیر جو ہے مرجو ہے اس واسطے کہ زیادہ قوی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کو قیامت والے دن باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. حضور کا فرمان ہے تم کو تمہارے باپوں کے نام پر, اے ابن فلاں. اس واسطے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ نام اچھے رکھا کرو, غلط اور برے نام نہ رکھا کرو, تم کو باپوں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا قیامت والے دن, اور جس کا باپ نہیں ہوگا اس کو پھر ماں کے ساتھ پکارا جائے گا, جیسا کہ مسیح علیہ السلام ہیں جن کا باپ نہیں ہے, آدم علیہ السلام کی نہ ماں نہ باپ, ان کو خود ان کے نام سے پکارا جائے گا, یا آدم, اے آدم ادھر متوجہ ہو اور یہ بات کرو, جیسا حدیث میں آتا ہے ارشاد ہوگا اے آدم یہ دوزخیوں کو الگ کرو اور جنتیوں کو الگ کرو. قرض کریں گے پروردگار دوزخ میں جانے والے کتنے ہیں اور جنت میں جانے والے کتنے ہیں. ارشاد ہوگا 999 جہنم میں جانے والے ہوں گے, ایک جنت میں جانے والا ہوں گا. تو امام کے یہ مختلف تفسیریں مفسرین کرام نے کی ہیں. بہرحال تو پھر فمن اوتیا کتابہ, جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ اس کے دائنے ہاتھ میں, تو وہ تو اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے اور بڑے خوش ہوں گے. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے سورہ حاقہ میں, دائیں ہاتھ میں جس کو اعمال نامہ ملا, حدیث میں یہ آتا ہے اعمال نامے اڑیں گے, اڑ کر پھر دائیں بائیں ہاتھ میں لگیں گے. کسی کو دائیں ہاتھ میں, کسی کو سامنے سے ملے گا, کسی کو پیچھے سے ملے گا, دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں. تو جس کے دائیں ہاتھ اعمال نامہ لگا وہ تو بڑے خوش ہوں گے, اور وہ شخص دوسروں سے بھی کہتا پھرے گا کہ لو بھائی میرا اعمال نامہ پڑھ لو, دیکھ لو. یہ وہ خوش ہوگا, وہ سمجھے گا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں, پروانہ نجات مل گیا ہے مجھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی جو آل ایمان ہوں گے اور فلاح پانے والے ہوں گے, ان میں سے ایک شخص کو ایسے ہی ایک شخص کو الگ اس کے قد دراز فرما دیں گے اور چہرہ اس کا سفید اور نورانی بنا دیں گے, اور اس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. وہ اس کو لے کر جب اپنے آدمیوں کے پاس پہنچے گا, دور سے آتے ہوئے دیکھ کر کے وہ خوش ہوں گے, وہ دائنے ہاتھ والے ہی ہوں گے وہ لوگ, وہ دیکھ کر کے خوش ہوں گے. اور اس کے ساتھ یہ تمنا رکھیں گے یہ ہمارے پاس ہی آئے, ادھر ان کے پاس آئے گا وہ خوش ہوں گے, اور ان کو بھی خوشخبری دے گا کہ تم کو بھی ہر ایک کو بھی ایسے ہی اس کی حیثیت ہوگی اور ایسا ہی سلوک ہوگا. اور اس کے برخلاف جو بائیں ہاتھ میں جس کو ملے گا اس کا چہرہ سیاہ ہوگا اور شکل اس کی منحوس ہوگی اور وہ ذلیل ہوگا. نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا تو اپنے لوگوں کے جب قریب آئے گا تو وہ کہیں گے دور رہو تم منحوس ہو ہمارے قریب نہ آؤ, تو وہ کہے گا تم سب منحوس ہو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا. یہ بھی ہے نامہ اعمال ملنے کی کیفیت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حشر میں بعض مواقع ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو کا دھیان نہیں کرے گا, اپنی اپنی فکر ہوگی. ان میں سے ایک مقام وہ ہوگا جس وقت اعمال نامے اڑ کر دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملیں گے, اس وقت ہر ایک پر نفسہ نفسی ہوگی, اپنی فکر ہوگی کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بن رہا ہے. تو وہ تو اپنی کتاب کو اعمال نامے کو پڑھیں گے اور وہ خوش ہوں گے, دوسروں سے بھی کہیں گے. اور مسلم شریف کی روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بھائی جو جو جس کی پوجا کرتے تھے اپنے اپنے معبود کے پیچھے لگ جاؤ, وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور وہ پھر آگے سیدھا ان کو جہنم میں پہنچائے گا جنہوں نے اللہ کے سوا غیر کی پرستش کی ہے, وہ سامنے متشکل نظر آئیں گے ان کے پیچھے لگ جائیں گے اور ان کو جہنم میں پہنچائیں گے. سورج بھی چاند بھی درخت بھی اور بھی جتنے بھی ہیں سب, الا یہ کہ جنہوں نے نبیوں کی پوجا کی ہے نبی تو بیزاری کا اظہار کریں گے. ان سے پھر عیسائیوں سے اور یہودیوں سے اور طریقے پر گفتگو ہوگی, تو وہ پانی طلب کریں گے, ان کو سراب دکھایا جائے گا تو کہیں گے جاؤ ادھر, دوڑیں گے تو آگے جہنم ہوگا اس کے اندر پڑیں گے پھر وہ. تو بہرحال فرمایا ولا یظلمون فتیلا, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ایک دھاگے کے برابر بھی. فتیل تو بتی کو بھی کہتے ہیں جو چراغ میں ڈالی جاتی ہے, ویسے فتیل کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی میں جو یہ جو دراڑ سی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک باریک دھاگا سا ہوتا ہے، اس پر بھی اطلاق کیا جاتا ہے، باریک دھاگا سا ہوتا ہے اس کے اندر پڑا ہوا. فرمایا اتنی زیادتی بھی کسی پر نہیں ہوگی، ہر ایک کو اس کے اعمال کا، اس کے اعتقاد کا بدلہ ضرور ملے گا، اتنا ذرا بھر بھی کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. ذرا اس محاسبے کی منزل کو اپنے دھیان میں لاؤ. اور یہ بھی ساتھ یاد رکھو، من کان فی ہاذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اندھے سے مراد ہے ظاہری آنکھوں کی بینائی سے محرومی نہیں. ظاہری آنکھوں سے محروم ہونا یہ تو بیماری ہے، بیمار ہو جاتے ہیں بہت سے آدمی ظاہری آنکھوں سے محروم ہوتے ہیں، یہ اندھا مراد نہیں ہے. جو آدمی اندھا رہا ہدایت کے راستے سے، باوجود اس کے کہ اللہ نے دنیا میں ہدایت کے لیے ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا فرما دیے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، خواص دیے ہیں، دلائل قائم کیے ہیں، کتابیں نازل فرمائی ہیں، نبیوں کو مبعوث فرمایا ہے، ہادی اور منذر بھیجے ہیں، پڑھانے والے، سکھلانے والے، تمام اسباب ظاہر باطن ہدایت کے مہیا فرما دیے ہیں، تو اس کے باوجود جو اندھا رہا اور ہدایت کے راستے کو نہ پا سکا دنیا میں، جیسا کہ سورہ حج کے اندر ہے، انا لا تعمل ابصار، ظاہری آنکھیں اکثر اندھی نہیں ہوتی، تعمل قلوب التی فی الصدور، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں بھر رکھے ہوئے ہیں. یہ دل کا اندھا